pani stosuje, żeby nie zachorować? Stosuję Rutina CEMET, która pozwala uniknąć infekcji dróg oddechowych, a także pozbyć się pierwszych objawów choroby. Rutina CEMET to idealne rozwiązanie dla pani, a dla pacjentów? Polecam ją także pacjentom. Stosując Rutina CEMET, szybciej wracają do zdrowia i są odporni na zachorowania. Czyli już wiemy, o co pytać w aptekach. Wyrób medyczny Rutina CEMET, polecana przez lekarzy w okresach grypy i przeziębienia. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 21 listopada, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A za chwilę minister Szyszko o wczorajszej decyzji Unijnego Trybunału w sprawie Puszczy Białowieskiej, który przed chwilą mówił m.in. tak. Wykonujemy w 100% prawo Unii Europejskiej, zarówno od momentu wprowadzenia sieci Natura 2000, jak i od momentu zaistniałego sporu z Komisją Europejską. A także o kolejnym przesłuchaniu przed Komisją Śledczą do sprawy Amber Gold i wyjaśnianiu okoliczności wczorajszego tragicznego wypadku w Mikołowie. Na początek minister środowiska Jan Szyszko i stanowisko resortu wobec wczorajszego orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, który nakazał natychmiast wstrzymać wycinkę w Puszczy Białowieskiej. Ten wniosek tymczasowy jest bardzo dobry. Chcemy powiedzieć, że tak jak poprzednio, w 100% będziemy spełniali sugestie zawarte w tym wniosku tymczasowym. Mamy 15 dni czasu na to, aby odpowiedzieć na uwagi zawarte w tym wniosku tymczasowym. I tego terminu również dokonamy. Trybunał Sprawiedliwości zapowiedział też kary finansowe w wysokości 100 tysięcy euro każdego dnia za kontynuowanie wycinki. Nie grożą nam żadne kary. I to jest wyraźnie zapisane we wniosku tymczasowym, który wczoraj żeśmy otrzymali. Polska nie może być obciążana jakimikolwiek karami za działalność w przyszłości, która nie może mieć miejsca, gdyż Polska w 100% wykonuje zalecenia Komisji Europejskiej zawarte we wniosku tymczasowym, który wczoraj żeśmy otrzymali. Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski na tej samej konferencji prasowej zapewniał, że harwestery już dzisiaj nie pracują w puszczy. Gdyby komisja uznała, że Polska nie przestrzega w pełni wczorajszego rozstrzygnięcia, będzie mogła zażądać nowego postępowania. Jeśli wtedy Trybunał potwierdzi, że wycinka jest kontynuowana, nakaże Polsce zapłatę na rzecz komisji kary pieniężnej w wysokości co najmniej 100 tysięcy euro dziennie. Platforma Obywatelska tymczasem zapowiedziała, że podczas rozpoczynającego się jutro posiedzenia Sejmu złoży wniosek o powołanie komisji śledczej w sprawie działań prowadzonych przez Ministerstwo Środowiska w Puszczy Białowieskiej. Jak wyjaśniał poseł PO Stanisław Gawłowski, chodzi głównie o masową wycinkę starodrzewia. Nie widzę podstaw do powołania komisji śledczej w sprawie Puszczy Białowieskiej, odpowiada na to marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Dla rzeczniczki PiSu Beaty Mazurek wniosek Platformy jest, tu cytat, śmieszny. W Sejmie właśnie rozpoczyna się jawna część posiedzenia Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Za chwilę będzie zeznawał były komendant miejski policji w Gdańsku Zbigniew Pakuła. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest na miejscu. Powiedz, o co członkowie komisji chcą zapytać komendanta? Komisja chce zapytać komendanta, co policja w Gdańsku zrobiła w sprawie Amber Gold. Wiadomo, że funkcjonariuszka z gdańskiej komendy prowadziła na polecenie prokuratury dochodzenie dotyczące możliwych nieprawidłowości w spółce Marcina P. Rok temu policjantka zeznała przed komisją, że miała utrudniony kontakt z prokuraturą oraz że sprawa ta wydawała się być lekceważona przez przełożonych. Krzysztof Brejza, członek Komisji do spraw Amber Gold, powiedział informacyjnej agencji radiowej, że rodzi się tu podstawowe pytanie. Jak to możliwe, że piramida finansowa wyrosła głównie w Trójmieście na obszarze działania Komendy Miejskiej Policji? Kilkadziesiąt minut temu zakończyła się niejawna część posiedzenia Komisji Śledczej do spraw Amber Gold. Za zamkniętymi drzwiami zeznawał jeden z funkcjonariuszy, który zajmował się sprawą gdańskiej spółki. Dziękuję za relację. Do posiedzenia Komisji Śledczej do sprawy Amber Gold będziemy dziś jeszcze wracali. Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Mikołowie. Wczoraj wieczorem na drodze zginęły dwie nastolatki. Wciąż nie wiadomo, jak doszło do tej tragedii. Mężczyzna, który doprowadził do wypadku, dziś ma stanąć przed prokuratorem. Nie wiadomo jednak, kiedy i jakie usłyszy zarzuty. Wiadomo tylko, że był trzeźwy. Do zdarzenia doszło na oznakowanym przejściu dla pieszych. Mieszkańcy miasta potwierdzają w rozmowie z dziennikarzami, że jest to bardzo niebezpieczny fragment drogi. Ofiary zdarzenia to dwie nastolatki. Jedna z nich zmarła na miejscu, druga w karetce. Trzeci poszkodowany jest w stanie stabilnym, ma złamaną nogę, jest przytomny. Relacjonował Łukasz Kałuża z Radia Katowice. Rosja ogłosiła nazwiska osób, które będą prowadziły losowanie grup przyszłorocznych piłkarskich Mistrzostw Świata. Ceremonia odbędzie się 1 grudnia w Moskwie w salach Wielkiego Pałacu Kremlowskiego. Poprowadzą ją angielska gwiazda futbolu Gary Lineker i rosyjska komentatorka sportowa Maria Komandannaja.

Wojciech Mann. A poza tym jeszcze Anna Regulska i Halinka Wachowicz. Jesteśmy gotowi do przedstawienia pierwszego utworu. Dzisiaj nagroda. I to nie tak, że nagroda. Teraz się tak mówi, żeby ci, którzy tę nagrodę dają, byli dowartościowani. Aniu, powiedzmy, ufundowaliśmy nagrodę. A, tak. Prawda? To tak brzmi poważnie. Więc ufundowana nagroda, jeżeli państwo odgadną temat. Trzeba napisać do nas albo SMS-a 71335 albo mailowo man@polskieradio.pl anna.gacek@polskieradio.pl. I jeśli ktoś odgadnie temat, to nagroda, przypominam, ufundowana już czeka. Jaka, powiemy później, a na razie wytężamy umysły, aby odgadnąć. Road tripping with my two favorite allies. Snacks and supplies. It's time to leave this town. It's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Let us check our heads and let us check the surf. Staying high and tries more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. Just a mirror for the sun. Jak tam, Aniu, z odpowiedziami u ciebie, bo u mnie różnie. Przede wszystkim licznie. Od tego bym zaczęła i bardzo dziękujemy za wszystkie listy. Zastanawiam się, czy to niezwykła sympatia do prowadzących, czy ufundowana nagroda spowodowała taką liczebność. Gdybyśmy mieli jeszcze jedną nagrodę, moglibyśmy ją ufundować w nagrodę za odpowiedź szczerą na to pytanie, ale mamy tylko jedną i chyba mamy także laureata. Ja jeszcze dodam, zanim objawimy laureata, że niektóre odpowiedzi świadczą albo, że państwo niedokładnie słuchali pytania, albo, że albo nie wiem co. Bo na przykład przyszła taka odpowiedź. Ta piosenka niedawno była nadawana. Przyszła też odpowiedź warzywa i owoce. Więc... Tak, ale drodzy państwo, jak dotąd nie ma zakazu nadania piosenki, która już kiedyś została nadana w radiu, więc pozwoliliśmy sobie z tej swobody skorzystać. Tytuł utworu Road Tripping. Tak. Czyli mogło to się kojarzyć niektórym z odjazdem, z pożegnaniem, z ucieczką. Dużo było podróży dzisiaj w podróży, o słońcu, które tutaj jest wymieniane w tej pieśni. No ale prawda jest trochę inna. Aniu, tak, powiedz, i kto? Pan Karol napisał krótko. Temat to jazda samochodem. No więc najbliżej, bo ustaliliśmy z Anią, że dziś będzie o kierowaniu samochodem, o jeżdżeniu samochodem, o takich różnych sprawach, które, uwaga, teraz dydaktyka. W związku z pogarszającymi się warunkami jazdy musimy bardziej być ostrożni. Tak. Ale powiedziałem. Pięknie. I nie wolno dzisiaj do nas pisać, kiedy prowadzi się samochód. O. Trzeba na... Nigdy nie wolno. Nigdy, ale dzisiaj szczególnie. Bo gdyby dzisiaj coś, to nie wolno, tak. Nie, trzeba nie zasygnalizować chęć zjechania na bok, tak. Stanąć na miejscu przeznaczonym do stanięcia i dopiero napisać. I dopiero po odłożeniu telefonu ruszyć w dalszą podróż. Oczywiście, po ukryciu go. Po ukryciu go także. No Ania, zagraj coś. Zagram coś. Zagram piosenkę, która... a właściwie ona nie wymaga specjalnych tłumaczeń. A więc mamy temat motoryzacyjny, właśnie kierowca, samochód i tak dalej. I tutaj wszystko się zgadzało w tej piosence. Zbudowana na słynnym Passenger Iggy'ego Popa, francuska wokalistka Berry i nawet na okładce singla do tego utworu zapozowała za kierownicą, także wszystko się zgadza. No brawo, Aniu. To zwiastuje, że następne już będzie troszkę mniej na temat. Jedna jest tylko nie na temat, bo nie wiem, Wojtku, czy się ze mną zgodzisz, ale to jest kochany przez autorów i muzyków temat. Drogi, podróże, oczywiście, samochody, mnóstwo jest tych piosenek. Jest mnóstwo i dlatego, jeśli nawet ktoś uważa, że mieliśmy coś podobnego kiedyś, to jest właściwie kompletny detal, bo niesamowita jest obfitość tych utworów, których w tej sprawie nie nadaliśmy. Nie nadaliśmy też nigdy piosenki, którą za chwilę przedstawię, między innymi dlatego, że ona pochodzi z nowej płyty, niedawno wydanej. Więcej powiem, pochodzi ta piosenka z płyty, którą ufundowaliśmy jako nagrodę w dzisiejszym konkursie. Jest to album Lucindy Williams, piękna płyta, taka właściwie, nie wiem czy wiesz, bo to jest retro, to jest ponowne nagranie utworów, które się ukazały dawno. Bardzo to wszystko pięknie brzmi. No i to jest nagroda, a piosenka, która którą wybrałem, jest też bardzo na temat i nie chcę, żeby Państwo mieli jakiekolwiek inne skojarzenia z tym tytułem Driving Down a Dead End Street, czyli wjeżdżając w ślepą uliczkę. His mama ran off when he was just a kid, so he never really knew her at all. Just a picture of a girl in a sad blue dress hanging beside a cross on the wall. His daddy used to drive those 18-wheelers. Now he drives a bottle deep into the night. He was always saying, son, you're just no good, you'll never do anything right. The screams and the bruises and the broken bottles, these were things he understood. From busted chairs to a broken heart, he got away as soon as he could. When he was just 18, he got his very own gun, shot a kid near a liquor store one night. He was all mixed up, he never understood why. He was only looking to prove his dad right. He was driving down a dead end street. He was never gonna get back on his feet. Somewhere deep down inside, he knew he was driving down a dead end street. first. No matter what he did, there'll never be enough. He was hung up and strung out and worse. He learned to fight and he learned to run. And he learned how to take care of his blues. He didn't have a reason to believe in God, so he figured he had nothing to lose. He was driving down the dead end street. He was never gonna get back on his feet. Somewhere deep down inside, he knew he was driving down a dead end street. He was driving down a dead end street. He was never gonna get back on his feet. Somewhere deep down inside, he knew he was driving down a dead end street. He was driving down a dead end street. Była Lucinda Williams z płyty, która jest nagrodą, ale teraz ja mam wątpliwość, bo nie wiem, czy słuchacz lubi taką muzykę. Po pan pierwsze. Karol, czy lubi? A myśmy podali na antenie, tak, kto wygrał? Tak, tak, pana Karola ogłosiliśmy jako laureata. Panie Karolu, musi pan lubić, bo to jest nagroda, którą fundowaliśmy. Nie ma pan wyjścia. Nie ma wyjścia, tak. A że z nami nie ma żartów, to przekonujemy się, czytając korespondencję od państwa. Na przykład otrzymaliśmy poważne pytanie, czy pasażer może do nas pisać w trakcie jazdy. Jeżeli tym nie zakłóca pracy pokoju kierowcy, ale państwo... A pamiętasz takie... Nie, ty młoda jesteś, w autobusach taki coraz był, mniej młoda, ale tak? Był taki napis wieszany w autobusach. Zabrania się rozmawiać z kierowcą. A ja nie wiem, czy ciągle nie ma. Jest, myślisz? Ja nie widziałem ostatnio. W każdym razie z kierowcą nie rozmawiamy za bardzo, szczególnie jeśli chcemy się z nim pokłócić. Pan Mateusz przysłał nawet zdjęcie pobocza, na którym stoi, żeby do nas napisać. Brawo. To jest wzorowa postawa oczywiście obywatelska. Natomiast nie wiem, jak potraktował list od pana Mariusza. Smutny bardzo list. Pan Mariusz pisze, od dłuższego czasu czuję się pomijany, taki idiosynkratyczny. Nie mogę nic wygrać konkretnego. Wygrywam jedynie bzdury na festynach. Ostatnio wygrałem koguta. Ależ... Przecież kogut to jest piękna rzecz. Ale żywego? Nie wiem, nieważne. Panie Mariuszu, to jest piękna rzecz, niech pan się cieszy. Ja na przykład nigdy nie wygrałem koguta. Ale co można zrobić poza... Znaczy, nie chcę myśleć. No nie myślę. To jest kłopotliwa nagroda. No ale wystartował. Trzeba albo utrzymać, albo ugotować. No nie da się specjalnie nic. Musiałeś to powiedzieć. Ugotować nagrodę? Przestań. Nasza nie nadaje się do gotowania. Zapowiedz piosenkę. No to nie przestajemy jechać. zespół Arcade Fire ma w dyskografii tak wiele piosenek o jeździe samochodem, że postanowiłam jedną z nich przynieść. Nie była to może najlepsza piosenka z ich repertuaru. Nie! Ale to tu słuchacze myślą inaczej. Mam na to tutaj poważne dowody. I ja też myślę, naprawdę się nie podobała? Nie, ja nie wiem, że się nie podobała, ale nie, emocji nie spowodowało. Pisze pani Ela, co tam kogo? Mój mąż wygrał na festynie żywą świnię. Nie było to w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że on jest wege. Ja go wtedy nie znałam, inaczej poradziłabym coś na taki prezent. No tak, no zdarzają się, no, wege. Ale mógł ją oswoić, mogła być jego przyjaciółką, mogli chodzić na spacer. Nie od razu konsumpcja nagrody. Tak, nasza, powtórzę, nie nadaje się do konsumpcji, nie? No właśnie, ty byś od razu ugotowała, ty świnie. Piosenki o samochodach, a nie o wygranych, piosenki o kierowcach, piosenki o jeździe. The Rolling Stones teraz wystąpią. A utwór, ostrzeżenie dla kierowców. Driving too fast. Nie jeźdźmy za szybko. You win. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, jak to jest w tym wieku grać trasy, śpiewać, skakać, mieć świeżutkie dzieci, świeżutkie narzeczone. To jest niebywałe zjawisko. Jedyni tacy. Chyba tak. No ja mam jeszcze na liście rzeczy do zrobienia w życiu, zobaczyć raz jeszcze Stonesów na żywo, także... Myślę, że kiedy ta wiadomość do nich dotrze, no to... Ja wiem, tak. Wiesz. W pierwszym rzędzie, tak. Co zagrasz na temat, czy nie na temat? Na temat i zagram klasykę. Serge Gainsbourg i Ford Mustang. Może być? No dobrze. En Ford Mustang, et bang. On embrasse les platanes. Mas à gauche, Kang à droite, et à gauche à droite. Un essuie-glace, un paquet, cool un badge avec inscrit dessus. Keep cool. De chocolat, un Coca-Cola. On se fait des lines en Ford Mustang et bang. On embrasse les platanes. Mus à gauche, Tang à droite et à gauche à droite. De fluid makeup, un flash, un browning et un pick-up, un recueil, dead capot, un briquet, zippo. On se fait des langues en Ford Mustang et bang. On embrasse les platanes. Must gauche, Chang à droite et à gauche à droite. Un numéro de Superman, un écrou de chez Paco Rabanne, une photo Marilyn, un tube d'aspirine. Lang en Ford Mustang et bang. On embrasse les platanes. Mus à gauche, Tang à droite. No i już. Dojechali. Krótka to była podróż. Nie wiem dlaczego, ale mam takie poczucie, że na mnie spoczywa odpowiedzialność za ożywianie audycji utworami weselszymi. Ale ten był przecież... On był w porządku, no. Tylko widzę w oczach Ani już, jakby to łagodnie powiedzieć, przerażenie. Ja stawiałam na niepokój, ale tak, przerażenie jest chyba chcesz lepsze. Chcesz zobaczyć okładkę? Rob Zombie? Tak. Ale to jest po to, żeby ostrzegać kierowców. Rolling Stonesi mówili, driving too fast, nie jeździmy za szybko, a Rob Zombie co mówi? Jak będziesz jeździł za szybko, to będziesz zombie? Nie. Demon speed, że nie można tej szalonej szybkości rozwijać. To jest kolejne ostrzeżenie w celu utrzymania porządku na naszych drogach. Ask me what it feels like to be a freak. dream in the mouth of madness, down in the darkness, no more tomorrow, down in the hollow. Hey, do you love it when the kids are screaming? Waking on the road, violate their dreaming. Hey, do you love to see the filth in the clean, yeah? Get into the gone all-American dream. In the mouth of madness, słuchacz napisał, że przy tym kawałku, mimo że ma 100 koni pod maską, myślał, że 300. Widzisz, jak to buduje. Ale jechał prawidłowo. A pani Gosia napisała, że też wygrała kiedyś koguta i butelkę wina, ale była dzieckiem i to wino jej zabrali. A, no też można koguta i butelkę, ale może nie będę już o tym. Nie, już nie, tak. Teraz posypią się na mnie od redaktora same najgorsze słowa, zaczynające się na F i kończące się na K. I to nie to, o którym państwo myślą. Zdumiewająca zbieżność, ale cóż z tego, skoro przez najbliższe 3 minuty będę boginią na autostradzie. Goddess on a highway. I got us on a highway, I got us in a car, got us going faster than we've ever gone before. I got us on a highway, I got us in a car, got us going faster than we've ever gone before. And I know a goddess going faster than she's ever gone before. She's a goddess on the highway, a goddess in a car, a goddess going faster than she's ever gone before. And I know. Taka autostrada raczej dla emerytów była. Wiedziałam. No, ale ja teraz proponuję, bo pominęliśmy motocyklistów, którzy są użytkownikami drogi. Stara piosenka o czarnych dżinsach i motocyklowych butach. And motorcycle boots and a black leather jacket with an eagle on the back. He had a hot popsicle that took off like a gun. That fool was the terror of Highway 101. Well, he never washed his face and he never combed his hair. He had axle grease embedded underneath his fingernails. On the muscle of his arm was a red tattoo, a picture of a heart saying, "Mother, I love you." He had a pretty girlfriend by the name of Mary Lou, but he treated her just like he treated all the rest. And everybody pitied her, 'cause everybody knew he loved that doggone motorcycle best. He wore black denim trousers and motorcycle boots and a black leather jacket with an eagle on the back. He had a hot popsicle that took off like a gun. That fool was the terror of Highway 101. Mary Lou, poor girl, she pleaded and she begged him not to leave. She said, "I've got a feeling if you ride tonight, I'll grieve." But her tears were shed in vain and her every word was lost in the rumble of his engine and the smoke from his exhaust. He took it like a devil, there was fire in his eyes. He said, "I'll go 1,000 miles before the sun can rise." But he hit a screaming diesel that was California bound. And when they cleared the wreckage, all they found was his black denim trousers and motorcycle boots and a black leather jacket with an eagle on the back. But they couldn't find the sickle that took off like a gun, and they never found the terror of Highway 101. To teraz szybkie pożegnanie. Chyba. Szybkie pożegnanie i ostatnia piosenka w audycji ode mnie. Obiecałam, nie na temat, ale świetnie gra wszędzie, także w samochodzie. Virgil Caine is a name, and I served on the Danville train till Stoneman's cavalry came and tore up the tracks again. In the winter of 65, we were hungry, just barely alive. By May the 10th, Richmond had fell. It's a time I remember oh so well.